cu mărgea la cheotoare, cu satin la colțișoare. Când mă vede taica moare. Și iar verde trei migdale, suna de-al cobor la vale, sunt fudul și mă țin mare. Suna de-al cobor la vale, sunt fudul și mă țin mare, te-am pus lumea la mirare. Am dreptul să fiu fudul, că iubesc puțin, dar bun. Îi fac semne ocolit să fie unde am vorbit. Să mă satur de iubit, măi. Încrângu cu frunză deasă, nimeni să nu ne bază. De rău